Değerli gençler, selam, hürmet ve muhabbetle başlıyorum. Konumuz Ali Şeriati. Merhum Şeriati, kendisiyle aynı yüzyılda yaşamaktan iftihar ettiğim, övünç duyduğum bir dizine insandan biri. Tıpkı Mehmet Akif gibi, tıpkı İkbal gibi, tıpkı Muhammed Abid Cabiri gibi, tıpkı Roger Garodi gibi, tıpkı Malik bin Nebi gibi, Ali Şeriati de aynı yüzyılda yaşamaktan iftihar ettiğim, övünç duyduğum bir isim. Ali Şeriati, Cemil Meriç'in harika ifadesiyle göller bölgesinde bir ada. Neden göller bölgesinde bir ada? Zira düşüncenin, fikrin öldürüldüğü, yok edildiği, akletmenin kaybolduğu, aklın ezildiği ve horlandığı bir dünyada akleden, fikreden, tefekkür eden, tedebbür eden, taakkul eden ender mütefekkirlerden biri. Ali Şeriati, Cemil Meriç'in ifadesiyle göller bölgesinde bir ada, zira bize ayna tutan bir mütefekkir. Ali Şeriati, nicedir unuttuğumuz tevbeyi medeniyet bazında, ümmet bazında, toplum bazında bize hatırlatan, eleştiriyi, kritiği tevbe gibi yapmayı bize öğreten bir öğretmen. Ali Şeriati sadece kendi toplumunu değil, tüm insanlığı gözümüzün önünde harika bir eleştiriye tabi tutup, tüm kültürleri, tüm izimleri, tüm ideolojileri hangi kriterle, hangi ölçülerle ölçüp tartacağımızı öğreten bir münevver. Ali Şeriati'nin yazdığı alanlar belli. İnsan, din, toplum ve tarih. Ali Şeriati'nin tüm eserleri bu dört başlık altında toplanabilir. Ali Şeriati insanı ele alıyor. Özellikle kendisi olamayan insanda, ki insanın dört zindanı onun bir parçası, insanın yabancılaşmasına dair Şeriati'nin vurgularını bir başka düşünürde bu kadar keskin, bu kadar net ve bu kadar harika bulamazsınız. Ali Şeriati bir şeyin farkına çok iyi varmış. Bu ümmetin en büyük sorununun dışarıdan değil içeriden olduğunu, bu ümmeti hasta eden şeylerin dışarıdan değil mikropların, virüslerin dışarıdan değil dünyanın içinden geldiğini çok iyi fark etmiş. Onun için Ali Şeriati dini ikiye ayırıyor. Taki ağanın dini, insani din diyor. Yani aslında benzer bir şeyi İkbal de yapıyordu. Molla'nın dini, Kur'an'ın dini ayrımıyla İkbal de yapıyordu. Bu ayrım aslında mübarek Kur'an'ın ayrımı. Allah'a öğretilen din, Allah'ın öğrettiğiydi. Ali Şeriati bunu dine karşı din ifadesiyle de yapıyordu ki, gerçekten bu artık bir slogan, bir aforizma oldu günümüzde. Şeriatinin bize öğrettiği şey, kendi yaralarımızı kendi ellerimizle nasıl onarırız, nasıl tedavi ederiz, bunun içinde nasıl özümüze döneriz, Öz nedir? Özümüzü nasıl buluruz? Bütün bu soruların peşinden koştu şeriatı. Yine insanlığı insan yolundan, insanlık yolundan çıkaran tüm saptırıcı unsurları ve o unsurlara karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini şeriatiden öğrendik. Şeriatı kendi toplumu içerisinde de bir göller bölgesinde bir adaydı Meriç'in ifadesiyle. Yani toplumu onu yabancıladı, hatta dışladı ve onu yargıladı, yaftaladı. Şeriatiye sünni dediler, Şii toplumu uyardığı için. Şii toplumu mezhepçilik belasına karşı uyardığı için. O ne sünnilere yaranabildi, ne Şiilere yaranabildi. Sünni dünyada ona Şii dediler, Şii dünyada ona sünni dediler. Oysa ki şeriatı sünnilik diye bir dininin olmadığını, Şiilik diye bir dininin olmadığını, dininin İslam olduğunu, yani Allah'ın koyduğu isimle Müslüman olduğunu haykıran bir yiğitti. Şeriatı yalnızca kendi dünyasını irdelemedi. Aynı zamanda karşıt dünyaları da irdeledi. O doktorasını Fransa'da yapmış biri olarak Batı'yı da ta ciğerinden okudu, gördü. Hatta Batı'da mazlum doğunun, mağdur doğunun mücadelesini verdi. Fransa'dayken Cezayir'in Fransa'ya karşı kurtuluş savaşını canhıraş biçimde destekledi ve bulunduğu her ortamda muhalif bir aydın olmanın hakkını verdi. İktidarlara yaranmak için asla ve asla hakkı ve hakikati eğip bükmedi. Hakkı ve hakikati temsil etti. Tıpkı Akif gibi. Fakat bunun bedelini de ağır ödedi. Sürgünlerle, hapislerle, mahkumiyetlerle ve en sonunda da canıyla ödedi. Selam olsun şeriatiye. Selam olsun onun gibi düşünceyi, tefekkürü, tedebbürü, tefakkuhu yücelten ve Müslümanları aklı selime, zevki selime ve akletmeye çağıran, yaşadığı çağa damga vuran ve vahyin dilini tüm insanlığa ve insanlara yaymak için ömrünü adayan yiğitlere selam olsun.